สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 นะครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณส้มโอได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณส้มโอ สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณส้มโอตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน อยู่ที่อุบลค่ะ อยู่ที่อุบลราชธานีนะฮะอันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าที่เราคุยกัน เป็นครั้งแรกค่ะ ไม่ต้องตื่นเต้นนะ มากค่ะ โอ้ยเอาแบบสบายๆไม่ต้องคิดว่าตอนนี้ออกอากาศอยู่คิดว่าโทรมาให้กับเพื่อนให้กับพี่เล่าเรื่องเนี้ยให้พี่และเพื่อนได้ฟัง ค่ะ เดี๋ยวถามก่อนว่าปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ก็ส่วนมากจะฟังแห้งค่ะแต่ว่าฟังทุกตอนค ่ ะ โอ้โหขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังน ะ ทีนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ที่ส้มโอจะต้องมาเล่าเองบ้างล่ะ ค่ะ ย้อนกลับไปในวัยเด็ก ใช่ค่ะใช่ เออนะฮะกับเพื่อนในกลุ่มคนนี้เนี่ยเกี่ยวกับหัวโจก ค่ะ ประวัติความเป็นมาหรือว่าวีรกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงเชิญเลยฮะคุณส้มโอ ก็คือโอต้องย้อนกลับไปนะคะตอนที่โอ อยู่ช่วงประมาณป.6 นะคะ ครับ ค่ะช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงปิดเทอม อืม ค่ะแล้วก็โอได้มีโอกาสนะคะไปเลี้ยงหลานให้คุณน้านะคะเป็นลูกคุณน้าเป็นน้าสาวพอดีแกบรรจุได้เป็นตำรวจหญิงอยู่ที่จังหวัดยะโสแต่อยู่อำเภอหนึ่ง ค ่ะเป็นอำเภอที่แบบกันดารมากค่ะแล้วที่โออยู่จะเป็นแฟลตตำรวจชั้นเดียวอะค่ะแล้วก็จะเรียงกันแล้วก็จะมีอีกแฟลตอีกตรงข้ามนะคะแล้วก็คือช่วงนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะพี่คือตื่นเช้ามาหนูก็จะพาหลานหนูไปเดินเล่นแถวนั้น อ ่ะค่ะแล้วก็บังเอิญไปเจอเพื่อนอยู่แฟลตฝั่งตรงข้ามเขาก็เป็นลูกตำรวจเหมือนกันค่ะเป็นผู้ชายสมมุติว่าเขาชื่อในบีแล้วกันนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็คือว่าเขาก็แบบชวนเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มสนิทกันก็แบบเออคนนี้นิสัยดีเนาะอะไรเงี้ยเขาก็พาเราไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยเล่นจนกระทั่งเราเปิดเทอมเราต้องกลับมาเรียนที่อุบลละ ค ่ะแต่ช่วงนั้นที่โอเรียนที่อุบลอ่ะโอเรียนอยู่ที่ต่างอำเภอค่ะค่ะก็พอเรียนจบแล้วก็ต้องพอเรียนจบประถมแล้วก็เข้ามาเรียนปวช.ที่ในเมืองอุบลค่ะแล้วก็บังเอิญมาเจอเขาคือมันนานมากนะคะพี่แจ๊ ค ที่แบบว่าผ่านไปเกือบประมาณ7-8 ปีอะมาเจอเขาอะค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เฮ้ยน่าคุ้นๆก็เลยเข้าไปถามเขาเออนายบีใช่ไหมเขาก็บอกเออใช่เฮ้ยโอปะก็เลยบอกอ่าใช่อ้าวทำไมได้มาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยหนูไม่คิดว่าเขาจะได้เข้ามาเรียนที่นี่เพราะว่าที่เขาอยู่อะมันไกลมากอะค่ะแล้วเขาบังเอิญมาเจอกันที่แบบเรียนห้องเดียวกันด้วยค่ะก็อ้าวเรียนห้องนี้หรออะไรเงี้ยก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็เริ่มสนิทกันเริ่มมีเพื่อน ค่ะ มีเพื่อนในห้องมาเป็นมาอยู่ในกลุ่มเราประมาณครึ่งห้องแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนหรือจะไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอก็จะเป็นคนพาเพื่อนไป ค ่ะจะเป็นหัวโจกก็คือแบบจะไปไหนโอจะเป็นคนออกความคิดเห็น อ๋อที่ว่าเป็นหัวโจกนี่คือตัวเรา ใช่ค่ะคือตัวเรา อ๋อ ค่ะแล้วทีเนี้ยก็เหมือนสนิทกันมากอะไรประมาณเนี้ยก็จนมาถึงวันหนึ่งเป็นวันเกิดเพื่อนในกลุ่ม สมมุติว่าคนนั้นเป็นนางสาว A ละกันนะคะ ค ่ะเป็นงานวันเกิดของนางสาว A แล้ววันนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าหน้าฝนนะคะแล้วสมัยนั้นก็แบบคือจะไม่มีรถกันก็จะแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์อัด3อัด4ก็ว่ากันไปค่ะแล้วผับก็เข้าไม่ได้ก็คือต้องไปนั่งกินตามร้านเขาเรียกอะไรร้านรีแลกซ์อะค่ะ คร ับ คร ับ ค่ะก็จะไปนั่งกินแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยแบบโทรมาหาเราก่อนว่าเออวันนี้วันเกิดอ่ะรู้ใช่วันเกิดแล้วยังไงต่ ออืม เนี่ยเรารถล้มนะนางสาวเอบอกว่านางสาวเอรถล้ม คร ับ ค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยบอกแล้วเจ็บมากไหมก็ไหวอ่ะแล้วโออ่ะเอายังไงโอก็บอกว่าจะอาจจะไปก็ไปอยากไปเฮ้ยไปวันหน้าไม่ได้หรออะไรประมาณเนี้ยหนูก็บอกเฮ้ยจะไปก็ไปเลยจะได้โทรนัดเพื่อนไปเหอะจะอะไรวะอะไรประมาณเนี้ยขอโทษนะคะค่ะ ขาก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นก็ไปแบบเพื่อนก็มาทั้งแบบว่าขากระเพกแบบคือรถล้มมานะพี่ ครับ ก็มานัดเจอกันที่ร้านร้านเหล้าร้านเหล้าที่หนึ่งแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกมากอ่ะพี่วันเกิดเพื่อนอ่ะมากัน20คนแต่ว่าใส่เสื้อดำขาว19คนแล้วเอ็กคนนายบีอะค่ะใส่เสื้อสีแดงคนเดียว คร ับ ค่ะแล้วก็หนูก็เลยแบบเอ๊ะวันนี้แปลกว่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรอะค่ะหนูว่ามันแปลกตั้งแต่เพื่อนลดลมแล้วหนูยังชวนเพื่อนมากินต่อ คร ับ ค่ะแล้วทีเนี้ยก็นั่งกินกันอะไรเงี้ยพอนั่งกินกันสักพักก็มีเพื่อนคนนึงเขายกขวดแอลกอฮอล์ค่ะยกขึ้นมาแล้วเหมือนเทประมาณว่าเทให้คนตายนะคะเทเหล้าให้คนตายอะค่ะ ค แล้วหนูก็เลยทักไปว่าเฮ้ยทำไมเทอย่างนั้นแต่เขาเทใส่แก้วในบีเทเหล้าเทแอลกอฮอล์ใส่แก้วในบีอะค่ะค่ะหนูก็แบบเอ้ยทำไมเทอย่างนั้นวะอะไรหนูก็แซวเขาแบบเฮ้ยมันเทให้คนตายไม่ใช่หรออะไรประมาณนี้ คือถ้าการเทให้คนตายต้องเทให้แบบเจ้าที่อะไรพวกนี้เทลงพื้นถูกไหม ใช่ค่ะใช่เขาก็แบบมันแกล้งกันแบบว่า ถึ งหนูจะเป็นดับดื้อๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอทานตรงนั้นเสร็จอยากไปผับแต่ว่าอายุเราไม่ถึงไงด้วยอายุไม่ถึงก็แบบอันนี้มันไม่ดีนะคะอย่าไปทำนะคะก็แบบเหมือนไปรู้จักกับเรียกอะไรกาดนะคะก็แบบว่าให้ตังเขาอะไรขอเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ค ่ะอันนี้ไม่ดีอย่าไปทำนะคะพี่แล้วก็โอเคได้เข้าไปพอเข้าไปในผับปั๊บคือโอจะเป็นแบบว่าถ้าโอแบบโอจะเป็นหัวโจกพาเพื่อนสนุกนั่นนี่นู่นทุกครั้งเลยที่ไปเที่ยวแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่โอแบบทำไมมันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งมันไม่อยากจะอยู่ตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนน้องหมกเขาก็สนุกเขาก็เต้นกันนะเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยโอแบบเหมือนไม่สนุกแล้วอ่ะพี่โออยากจะกลับบ้านอ่ะโอก็เลยแอบเพื่อนแอบเพื่อนอ่ะกลับบ้านเลยกลับไปนอนที่บ้านเลยโดยไม่บอกใครว่าโอกลับแล้วไอ้เราก็กลัวเพื่อนแบบว่าเฮ้ยมันไปไหนวะโทรตามมันดิอะไรเงี้ยหนูก็ปิดเสียงค่ะหนูก็ปิดเสียงพอปิดเสียงเสร็จหนูก็นอนจนประมาณ7โมงเช้านะคะก็ลุกขึ้นมาดูโทรศัพท์ร้อยกว่าสายไม่ได้รับหนูก็เลยเอ๊ะอะไรกันเนี่ยอะไรหนูก็เลยงงว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโทรมาอะไรขนาดเนี้ยหนูก็เลยโทรกลับไปหาเพื่อนหนูแล้วเพื่อนหนูก็ร้องไห ้ หนูก็บอกเฮ้ยเป็นไรมันก็บอกว่าเนี่ยนางสาวเอก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้บีมันตายแล้วนะเฮ้ยหนูก็เลยบอกไอ้บ้าตายได้ยังไงโทษนะคะพี ่ เฮ้ยมันตายได้ยังไงเมื่อคืนก็ยังกินเหล้าไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันอยู่อะจริงๆนะมึงมาดูซิเนี่ยอยู่ห้องดับจิตเนี่ยศพก็อยู่เนี่ยเฮ้ยหนูก็เลยงงตายได้ยังไงอะหนูก็เลยงงพี่คือมันงงตายได้ยังไงเมื่อคืนยังไปด้วยกันกินด้วยกันอยู่อะ ค ่ะแล้วหนูก็เลยตัดสินใจโอเคเดี๋ยวออกไป อ ยู่ห้องดับจิตใช่ไหมเดี๋ยวไปนะหนูก็ขับรถไปก็เลยไปถามเรื่องมันเป็นมาอย่างไงทำไมเพื่อนถึงเป็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าในบีไปกับในซีค่ะในช่วงนั้นคือแยกย้ายกันกลับแล้วแต่ว่าในซีเนี้ยเขาจะเป็นประเภทว่าเขาเรียกคนเขาเล่นยานะคะที่เล่นยาแล้วแบบเล่นมากๆแล้วสมองแบบไปแล้วแบบมันเบลอมันสมองไม่โอเคแล้วอะค่ะพี่เขียนค่ะแล้วทีเนี้ยในบีกับในซีก็ไปด้วยกันตอนนั้นช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่งเขาหิวข้าวกันเขาหิวข้าวกันเขาก็เลยว่างั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมก็ขับรถไปมอเตอร์ไซค์กินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วทีเนี้ยพอกินเสร็จก็เหมือนเขาก็จะกำลังจะกลับกันนั่นแหละค่ะพี่เหมือนเขาหลับในอะค่ะหลับในแล้วทีเนี้ยก็ขับรถไปชนกับฟุตบาทพอชนกับฟุตบาทเสร็จคนกินข้าวอิ่มๆนะคะพี่กินมาอิ่มๆอะค่ะมันก็จุกพอจุกแล้วในซีก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเพื่อนคือเพื่อนมันจุกอะค่ะถ้าเป็นเราเราก็ต้องคือเขย่าเพื่อนใช่ไหมคะพี ่ เพื่อที่จะให้มันไอเนี้ยแต่ในซีคือเพื่อนนอนอ๋อสงสัยมันจะนอนให้มันนอนตรงเนี้ยคือให้นอนข้างถนนนะคะพี่แล้วเองก็โบกรถให้รถไปส่งอยู่บ้านในซีอ ่ ะ โ บกรถไปส่งที่บ้าน ทิ้งเพื่อนไว ้นอนแล้วก็ไปนอนที่บ้านเลยค่ะไปนอนเลยไม่มาดูเพื่อนเลยค่ะแล้วทีเนี้ยในนางสาว เอเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมปล่อยเพื่อนนอนอยู่ตรงนั้นก็เห็นมันนอนอ่ ะ มันก็พูดประมาณว่าก็เห็นมันนอนอ่ะจนประมาณว่าเขาเรียกอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวอะค่ะมันมาติดที่หลอดลมอะค่ะแล้วมันก็หายใจไม่ออกแล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะจนรถที่ไปตลาดนะคะมาเจอเขามาเจอศพเขาแล้วก็ถึงเอาศพเขาไปส่งที่โรงพยาบาล คร ับ ค่ะหนูก็เลยแบบจะโทษตัวเองหรือเปล่าหรือจะโทษเพื่อนคนที่พาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราไม่ตัดสินใจที่จะไปกินหรือว่าอะไรเพื่อนเราคงไม่เป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย ครับ ค่ะ เรียกว่าทั้งหมดเลยคือมันเหมือนเป็นรางเป็นลางไกลๆอยู่แล้วว่าเฮ้ยงานมันเกิดเพื่อนทำไมทุกคนแต่งดำขาวกันแต่มีคนที่เสียชีวิตเนี่ยแต่งเป็นชุดแดง ใช่ค่ะพี ่แล้วก็ในการที่จะไปรินเหล้าเหมือนกับรินเหล้าเทให้กับเจ้าที่เจ้าทางแต่ไปรินเหล้าให้กับเพื่อนที่เป็นเจ้าของวันเกิด ใช่ค่ะพี ่นะฮะทั้งหมดเลยคือถ้าเราตัดเรื่องของลางสังหรณ์เรื่องของสิ่งลี้ลับไปนะครับแน่นอนว่าเรื่องของอาการมึนเมานี่สำคัญนะในการไปดื่มไปกินกันแล้วก็ปรากฏว่าไปต่อกันแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุคือถ้าเพื่อนเนี่ยมีสติสักหน่อยนึงไปช่วยเพื่อนเอาไว้อ่ะ ค่ะ เพื่อนคนนี้อาจจะไม่ตายก็ได้ ใช่ค่ะพี่แบบถ้าเอาเขาขึ้นมาเขย่าเนี่ยหน ู ว่าเขายังอยู ่ แล้วไปเห็นสภาพเขาโดนผ่าท้องอ่ะพี่แบ บ มันแบบ นะ จนวันที่เขาใกล้จะเผาอ่ะพี่เขายังมาส่งเราอยู่เลยอ่ะ ยังไงอ่ะ ก็แบบพรุ่งนี้สมมติว่าพรุ่งนี้จะเผาเขาแล้วใช่ไหมคะ ครับ แล้ววันนี้หนูต้องไปนอนที่บ้านเขาที่จังหวัดยะโสอะค่ะที่แฟลตตำรวจตอนนั้นนะคะ คร ับแล้วทีเนี้ยมันมีเพื่อนในกลุ่มอะค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆกันกับที่นั่นหนูก็เลยขับรถกระบะ ครับ ไปส่งเพื่อนพอไปส่งเพื่อนเสร็จหนูกำลังขับรถกลับมามันอยู่ดีๆอะค่ะมันมีเงาดำๆกระโดดอยู่ที่หลังแบบกระโดดเข้ามาที่หลังกระบะท้ายกระบะนะคะพี ่ แล้วมันรู้สึกแบบมันมีคนกระโดดแบบกระโดดลงมาแล้วมันรู้สึกว่าเออมีคนอยู่ข้างหลังนะอะไรประมาณนี้เหมือนเขาจะมาเป็นเพื่อนเราค่ะพอถึงบ้านเขาปั๊บก็เหมือนมีคนเดินลงจากรถไปอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับเนี่ยแหละฮะเรื่องของการมีสตินะคือมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องผีซะโดยตรงคุณผู้ฟัง ใช่ค่ะ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลางสังหรณ์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆเรามักจะได้ยินกันอยู่หลายครั้งนะครับว่าก่อนคนจะตายอ่ะเขาจะทำอะไรในสิ่งที่พอมาคิดทบทวนย้อนหลังแล้วว่าเออเฮ้ยอันเนี้ยมันเหมือนเป็นลางมันเหมือนเป็นการบ่งบอกอะไรส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนึงตอนนั้นอาจจะไม่คิดอะไรแต่พอเรื่องมันเกิดแล้วมันก็จะมานั่งคิดย้อนหลังว่าเฮ้ยเนี่ยก่อนหน้าที่จะตายเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ใช่ไหม พวกนี้มักจะเจอแบบเนี้ยเหมือนเพื่อนที่เป็นทหารเหมือนกันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะ ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราตัดเรื่องผีออกไปเรื่องของการคุมสติเรื่องของการเมาแล้วไปขับขี่รถแล้วเสี่ยงต่อการเปิดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสำคัญนะเรื่องพวกเนี้ย ค่ะ นะโอเคได้ครับคุณส้มโอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ ค่ะ ขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณส้มโอ ขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ค สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ